اسیم ٹک نہ رہے زکر دے کے امام ویلے دے او مہات نہیں دی ویری او دا صحیح حدیث نہ خلاف ہو صحیح حدیث کے راضی چچا خیانت کڑی دی جھنڈا بول ور کے لٹشی نوی با چدا اغا خیانت دا فلان ابن فلان دے او اس مخ کے لگ روایت ہوئی آیت تیر شو یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ چی آواز کی گی نا دا پلانے چی پلارے پلانے دے پاگے نم سر بدیرہ بلی مور پاکے نا ذکر کی باقی دا دید ادرے خبری چی کمی کڑی دی اغا ما سے خبری دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چی کمی طریقے سر پیدا شوئے دا خورا فقر خبر دا دیکھو شرم خبر نشتا او دا حسن حسین خبر چکی چی بی بی فاطمہ اوچتر نولے علی صاحب دا چانا کم دے علی صاحب خم ڈیر اوچتے کانا نکل علی صاحب نمی واتا واغستا نسو او باقی دے زانی غا اولادو داغی خبرہ نپائے کے خدا غصو دا معشوم سا نقصان نشتا دا خدا حقیق پلے چوکا پوکا وا اگر زانیی چی دی دا غیری او شرمی گی معشوم لپدے کسا نشتا نصحیح دستے حتاز برا قیامت پورا درابل لکے گے بے اسمائکم واسمائی آبائکم پلانے چی دا پلان کی زوئے دے دا دے وجہ رخپل نمون خم ادیدار مدیدار گرے فمن اوتیا دا دے نمعلومی گی فمن اوتیا کتاب و بے امینی ہی چی دا مولانا تانوی سے چی کم توجیر دار طول نو چپرا زکا کل و رازم بی امام امنا نام اعمال فمن اوتیا کتاب او کے عمل نام ذکر کی اور پسی فمن اوتیا کتاب او بے امینی پس اغا سوک چی دلاغ پل عمل نام پا خلاف بانے ورکڑے شوا چی مومن دے فولائکا یقرؤون کتابہم دا کسان با پا خوشحالے خوشحالے لولی خپل عمل نامی لرا ولا یظلمون پتیلا او پدی با ظلم نکڑیشی پا اندازا دتار دا ڈکی دا کجورے ومن کانا پی آزی آما تخویب اخروی اغسو کوچوی رنندو پدی دنیا کی دلت دنند مطلب دراہ نجات نرنندو سمالار چی کنا دا غیر نرنندو فوا فی الاخرت آما دیبا پاخرت کے امڑی د نجات نا دل تک امڑ د دلیل نا نال تڑون دخلاسن دلارنا واد ولو سبیلا اور ڈیر ناکار بئی دلار پہ اعتبار سرا التارک نے جکو لکھنا واد ولو سبیلا مانا کی شاء اللہ و اب آد حجت نو د حجت نبا ڈیر لری تو دلیل نبا ڈیر لری مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ ملفوظات کا یہ واقعہ رہا یہ غیر مقلد اڑون دو ناغراغ ما سر ناس تو خبریں کھولے ما تیوی چیر تاسو خقل کے اخو پدیوں تو سر نہ لگی کہ تاسو پا قرآن و حدیث کے تاویل کوئے تاویل کوئے دا تاویل خبر نہ دا نیما ہو تیوی چی پا تاویل خوبا بیا تاویل ہو پا کہ توم ہو کے پیچھے تو خدا کار نہ کوما اما وطوی چه ومن کان فی آزی آما فو فی الاخرت آما وادول سبیلا دلتا امنون دالتا امنون دے اما وطوی چه نکن دردون مرادی میں چپشا مراد مراد پریدا لڑی تاویل تا مراد سی زائر اخ لکن دلتا امنون دے نالتا امنون دے وی نر دین خو مراد اما وطوی چه دک بس منکو کن چه دا دین خو مراد ادا خوار کل اروخ نکو دا کل کل کو ومن کان فی آزی آما فہو فی الاخرت آما دلتا دڑون مطلب چھے بصیرت یہ خرابی زکڑے خلی علماء تیر شوی جیڑان دری تی سعودی کے غز چکم غٹ عالم دے او خدبہ پیشکی پہچ کے اغڑون دے تدے نمخ کے شیخ عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ اغڑون دو ابو البقا تفسیر مامن نبی الرحمن اکڑے دے تو قرآن ترکیب کر دے اغڑون دو قطادہ تو قرآن ڈیر غٹ ماہر اغڑون دو ڈون سکے اکما ہو دا مور نڈون پیدا رندو کے ڈیر دا سے خلقشتا چی دا استرگی والا ورکڑی دی نو دیم اگے مقام تنشی رسے دے چی اگے رندو اللہ سونا پام ورکڑی دے دارا کالو خانا پیس سے باللہ دے بخی نیز دے چی مونگ سر ہو تا دا پا درس کہلتا ہم مای عدل تقریر کے ویرو اگا جواندے ہو چی دو کمال ہو یو دا چې دا غکم درس شو پائے کې د کالو خان او د علاقه خلق بو اسیا خو لری یو خلق بنو زم چې هغه بسو وې کنا ناغه با پیا د باندې وې مخه تا کافی نه وا چې کافی و ته یا یو تفسیری مخه تا لیکلی مخه تا دایس نو زکه چې هغه غولیدل نه نظر نه کنه نو بصیرت اوچتو بصارت خراب دی کنه دلته دایا دی چې د کم سړی بصیرت خراب شو او هغه ډوندې د دې قران نه ځانونکو ونحشره یوم القیامه اعما قال رب لما حشرتنی اعما دا اعما دا باطنی عیب دی دا باطن ړوندو زکه خو د دې نه اسمه تبذیل لاغله کنه کنی اشکال لازی د ظاهری عیب نه اسمه تبذیل نه راځي نه حکم زلدا ظاهری عیب ٹھیک نه اغه نه اسمه تبذیل نه راځي عدل تا اعما اسمه تبذیل لاغله دی نو ذکر اغله دی چې باطنی عیب ته مراد دی او باطنی عیب څه ته وی بصیرت چې خرابی نه دا باطنی لکه احمق دا تبذیل لاغه ابله دا تبذیل لاغه احمق من بهن نفع شرجامه کی چدی اگر ټول نه زیات کما کالو چې دا غنوم بهن نفع نظر ته حجت نړوندو باطنی عیب شو فوا په الاخرته اما دی او په اخرت کې ډوندی فادول سبیلا او ډیر لری به د دلیل نه شاول الله ډیر گمراه وي د سمیلار نه وین کادو لفتنون کام او یقینا نزیر دی چوال ویتال را ان الذی آیت د معجزه راغی مونږ د دواړه چلی کی برغو آیت د معجزه دین زیری چتا واڑی ان الذی او حنا الیکا دا وحنا چ مونږه کوتا تا لتفتریا علینا غیرا تدیر پارا چ تو تڑے پ مونږ باندې بیر دینا بل سو کتا دا قران کریم پر خو دن د دې دوست ته و اذا لتقدو کا خلیلا او پدغه وخت دی وتا او تعالرا انوی خلیل آپا دوست ہے دوست دتا ذکر نوی چیتا قرآن بیانے او توحید بیانے ولولا ان ثبتنا کا کچھتا منگا نوی کلکڑے تالا رام لقد کتا خامقاتوی نز دے ترکنو چی کوکشوی وی الیم دیتا شیعن قلیلا لگ غنتا کیسا کو رسول مبالغ را کتا او ترکنو اشیعنو او قلیلا کیا پوٹے دے مشرکانتا رکونت تے اختیار کو ولا ترکنوا الى الذين ظلموا لغون تک یو ناشک درلا دیت اور کوک شوی اذا الله زقنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات فدغه وخت وخامخه اوس کو مونتا تا دچن عذاب ضیف الحیات عذابا مضاعفا فی الحیات فی حیات الدنیا دچن عذاب پجوند دی دنیا کے و ضیف الممات او دچن عذاب اور مرگ نہ رستو شاول اللہ وی زیف عذاب الحیات و زیف عذاب الممات ممات من برزخ و آخرت سم لا تجدو لکا علینا نصیرا بیابتن ممیر اخفل زان دا پارا دمو پا مقابلہ کے نصیرا سوکو مردگار تیر عذاب درنا دفا کی یہ درنا پورتا کی یہ را پریدینا یا راغن دین پسی لرکی نبی علیہ السلام دا سے وقت کے فرمائے لو اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفت عینن یا اللہ دسترګې در په مقدار ما ځان ته ماواله کوي او ته د ما حفاظت وکې او مفسرین لیکي وینبغي للمؤمن اذا تلا هذه الايه هر مؤمن لپاره چې د آیت کلوي نه الله ته پاجزې شي او دا د الله نه غواړي چې الله په دین مکلک کې لغوند کې ورکو کېږي کنه ډبل عذاب دی او ډبل سزا ده په دنیا او په آخرت کې وان کادو لاستفزونک ليخرجوک من الارض ليخرجوک منها دریم سبب دا عذاب توبہ سی اول دا توحید دشمنان دی دریم دا آیات اللہ نے انکار کی دریم توبہ سی اخراج الرسول و انکادو یقینا نزدید دی لیستفزونکا من الارد چی اوی روی دی تا من الارد فریزمکا رمکے کے یا لیستفزونکا چی لرکی تا تفسیر قرطبی من الارد رزمکے رمکے نا معجزه خولی دل د معراج او داغه نه پس کوشش کی چې تاره د مکه نه وباسي ليخرجو کامنا وان کادو نزدید دي لاستفزونک چې چل جوړوي تا تا استفزونک واستفزو دا چې چل جوړي خوې تا چل جوړوي تا تا من الارض فزمکار مکه کې ليخرجو کامنا چې دي تاره د نه وباسي نبی عليه السلام ورقه پاغه وخت ویلو چې نبی ته ویلو کنه چې تر ډومبنه پیغمبر شوه دا خلک وته وباسي نه مونږ پیغمبر وته وی او مخرجی هم دا خلک به ما وباسي دی خو ما ته صادق او امین وی بیا او تاب او باسی وید اللہ البسونا او پا دغا وقت که دی بیسار نشی خلاف کا استان رستو خلاف کا بمانا را بعد کا ابن قطعبہ اللہ ما علوسیف نور دیر مفسرین فمانا را بعد کا الا قلیلا مگر دیر لگو بنو قریدہ پاک قتل شوی دی بنو نذیر پاک جلاوطن شوی دی تفسیر مظہری سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسولنا فلا تجدو لسنتنا تحویلا یعذبونا کسنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا تفسیر قرطبی یعذبونا وراو باسے السنت منصوب بنزل خافز دے کسنت دی لوا عذاب ورکولشی پشاند طریقی دا غچا قد ارسلنا قبلک من رسولنا چلی گلو منگا استان مخیخ پل دیر رسولان رسولان میں لے گلو خلق نو من لے اغیب عذاب شیو تبی لے گلے دین منی ندی لبا ہم عذاب ورکو لکی گی ولا تجدو لسنتنا تحویلا او تبا نومی لسنتنا دمونگ دے طریقی لا تحویلا سبدلی دل دا دمونگ طریقہ رد اللہ طریقہ نا بدلی گی گورا مخلوق چک پا جمہوریت کے کم قانون جوڑ کی گنا نو ام قانون جوڑ کی امی اوران کی امی پاسپورٹ کے بعد امدب خانہ نی اب یا چپے زور راشی نبیائی ییبا چچا ویری دی چنی نییبا دار مخلوق قانون نے نکلے جوڑی اکلے ورانی خدا اللہ چکمہ طریقہ را نوالا تجر لسنتنا تحویلا پائے کیا خواہ دے خواہ بیا بدلے دل نرازی آٹھوی ترمیم پکی نکی گی سنتریت تر آئین نبدلی گی دا آئینون ننی چی بدلی گی را بدلی گی دا بالکل شرعی قوانین دی تر قیامت پوری بھئی مونگوی بیان بر امور مسلحومی اقیم الصلاتا نبی علیہ الصلات والسلام توی جے کافر پر دے قیدونو بڑے خفکے کے کنا تسلی ساتا تسلی پر دے راضی چے ذرا عبادت کے مشغول یا اقیم الصلاتا منس قائم وام لدلوک الشمس د وقت د زوال دنورنا الی غسق اللیل تر رات لو د تیارش پہ سو پورے چے تیارش پن نی راغلی تر اگ وقت پورے و قرآن الفجر دا عطف کا پبخ کے عبارت باندھے دا سے بشی او خاص کرو منز د سبا قرآن پمانا رس سرا دمانز سرا او خاص کرو منز سبا دا قرآن چدے دا اقیم دا پار مفول بیشو اقیم الصلاۃ اقیم قرآن الفجر پابندی کوا د مانزر سبا دا مانا جوڑا شوا خصوصاً پابندی د سوار منس کوا د سار منس کوا ان قرآن الفجر کان مشہودا یقیناً منز سبا دیتا حاضری کی ریشی د ملائکو ملائک دیتا راضی کن قرآن اوری ملائک قرآن نشی ویلے بیر جبریل نا نئی دا خوخی چ قرآن ووری امام صلاح و رسار با مانزر کے قرآن زیاد ہوئی نہ ملائک و تراضی ہی و تغیقی عرض چ قرآن بھی لکھے گی صحیح اور اس کے راضی چھ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ فی ما بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ و غشیتہم الرحمۃ و حفتہم الملائکہ ملائک راضی والا اور دل راضی چرا قرآن کریم غوری و قرآن الفجر دیکھم دا پنجہ والا منزون چ کم دین اگر اگلی دی لدلوک الشمس الی غسق اللیل ماسپخین زوال چوشی کنا ماسپخین شروشی ماسپخین مازیگر ما خام ماسخوتان غسق اللیل پورے و قرآن الفجر اور دین دا سار دا منز مونگویلو چھر بعد آیاتون نا پینزوار منزون ثابتی گی نیو پائے کہ دا آیت ام دے غسق داوی لکی گی انتہائی ظلمت تا چھ تیارا اگر دیر زیادہ تا خورشی ناغی تا غسق وی لکی گی شیعگانو مسئلہ تیرا باسلے دا شیعگانو ایران کم دا قیدہ رہو سو چسو ایران تا تیری دی اگی ما تا بیری دی چدا چرائی کی سچل کی اگی دا ماقام و نماز خطن منز برخ کی جمع بین السلاتینو در شیعو مسلک دے ارماز پخین دا مازیگر منز برخ کی ادی دے ملا معلوسی دے ذکر کردے دے ویچل دے ایتنا دا معلوم اشوالا لدلوک الشمس الی غسق اللیل دا آیت نا خدا معلوم ہے شو جد سم پایت پانے عمل کے چې سلور منځونه برغو کا مسبقینا مازیګر ما خام مازغتن برغو کا چې په دې لدلو کې شمس علاقه ثقلل باندې سم عمل لاشي. ها غزان له بازه فرعی مسله ده لکه امام مالک رحمت الله علیه وی چې باران شوی د ما خام ور مازغتن منځو هغه جمع کول شي. امام احمد رحمت الله علیه وی کسب العذر دې مرزو نه پائے کې جمع کول شي. او دا اوسنی غیر مقلدین وی که کرکټ شروع وی او بیا کرکټ نه وزګار نه کدل دا دو منځونه جمع کینه دا جمع کول شي. حنفی مسلک کې ان الصلاۃ کانت للمؤمن کتاب موقوتا جمع کا قصوری جمع د ماسپخین دا منځ وته لګر رستو کا دا ماځګر دا وته اول کې وکا دا چې جمع کول شي جمع سوری اس منځ شه دی هغه په خپل پر ټیم باندې کوا. اوس دلته کې یو په دې کې دا مسله شولا چې دو منځونه جمع کول دا غي ذکر کوم گو کو شیعگان خدا منی مطلقانا نور دمغه ایم باز فرعی مسله دا سوک چې په خپل مسلک عمل کې به مسلک نه یادو ای خواځ خواځ پر روان دي او مسلک کې دن نه حنابل دي ک مالکیان دي اغه ټیک روان دي اغه ته موږ غنو کو خو زمونږ د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دار چې سو پر وخت نه راغلی کنه نو منځ بل مکوا هدا کې صرف د ماخام او ماسختن چې په مزدلفه کې جمع کړي او د ماسپخین او د مازیګر چې په عرفات کې جمع کړي دا خو په نصوص قطعیه سره ثابت خبره ده. اسم د دین علاوه احتیاط پدې کړي چې موږ په خپل وخت وکا د شک نه به خبره وزي کنه نو موږ په خپل وخت باندې هغه وکړي شي. بیا چې وی چې علاقه ثقلېلې نو د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دارې چې د ماسختن مونږ لګروستو اغرازی چې تیارخ سخته خورشی چې کم سروالی دې پسې سپینوالی لکه خو د نه پس دا تیارو هغه خورشی نه بیا د وختي نه دا ډېر زر در بانګونه چې وی کنه د ماسختن اذان تعالی احناف من دخنه کی مقام اور ماسختن په میانس کې کم از کم پینزه پا وقت پکار دے کم سے کم وقت تو چی چاہ دون خودی بیا دے دے اللہ مالوسی رکلی دی چی ابو المفاخر ویدی دی چی دے امام سے برجوس صاحبین قول تثابت تا دا غسق چی دے دلتے چی ذکر کردے دے شفق چی ورطا بیا وی رکی گی ندا شفق ستوی ندا وی حمرت توی صاحبین وی سروالی توی او هغه وی چې په دې باندې پتور اوس امام سے رجوع کړي دا صاحبین قول طرف تا یعنی د ماسختن مونږ چې دی دا لک زر دی لیکن الله مالوسی پر رد کړي دی ٹھیک دی وی هغه ویل دی صدر شریعت هم ویل دی خو لیسا بشیء انا دا هیڅ خبر نه ده رجوع ثابت نه ده امام سے با. امام سے وی د ماسختن مونږ هغه لګرستو دی چې تیارخه خورشی نه لګ وخت به له خامخه زیات ورکه یو خدا مسله شو دویا مسئلہ چی دے دے کہ اغا ذکر کردی را امام رازی رحمت اللہ علیہ اصل کے ذکر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ وی آیت کے دلالت تے پا دیوان نچر سار منز بڑیر وقتی کے سنگ بانگوی کنا نا پا تیارہ تیارہ کے بڑیر سار منز کے اللہ مالوسی وی چی دلتے خوا قرآن الفجر ویلے دے او فجر دا منز تو ویلے کی گی کہ پا تیارہ کے کے کلک پرانا کے کے دا قرآن دا آیت خودی سره تعلق نشتا اخو ځان لا حدیثی مسئله دا چی آیت وقتی که او کنه لگ ناوقت ہے که نو مسئله اگه بیار احادیث دا او حدیث قولی صرف احناف سره دے حدیث قولی بل چا سره نشتا اسفرو بالفجر دا سار منز لگ ناوقت ہوکا حدیث بالکل صحیح دے حضرت ابن قیم ویری دی این ثبتا اعلام الموقعین که این ثبتا نا ثابت تے شیخ الاسلام ویری دی چی سیدے فتاوہ کے اسپیرو بالفجر او البانی ویری دی چی سیدے علامہ البانی او دا منحج دا مفتی چی کم دے کنا اگا پا درم جل کے او یو اتیا صفا کے اگا دا ویری دی الحدیث صحیح کما قالو غیر واحد من المحققین دیر محققین دا وی چه حدیث صحیح دی اسفیرو بالفجر او حدیث دا انس دی نبی علیہ السلام با وی دسار منس کو چه سبا با روخ تو ودا مسند احمد کی روایت تے او زیلعیم وی دی جدا صحیح روایت تے ناغوی منہج اگر مفتی چی خبر بالکل ٹک دا فدے کے تعویر نمک ہوا پاس پیرو بیر فجر کے ادا روایت بالکل صحیح دے سنگ چی امام زیلعی وی دی وہ ہوا کما قال رحمہ اللہ ندا سار دا منس چی دے ندا با نا وقت کی گی پا حنفی مسلک کی بلا مسئلہ چی دے دکر کردے دا مفسرینو ناغر مازیگر منس دے ومثل هذا الاختلاف علامہ لوسی داغ عبارت پہ مرو المانی کے وہ مثل هذا الاختلاف فی اول وقت العصر شرد ماضی گرم بو وقتی کو کنا وقت بے کو فقال الامام امام ابو حنیفہ وی چہ دہر یوسی سور مثلین تورسی نہ ماضی گرم بکے او صاحبین وی چہ مثل واحد تورسی یعنی صاحبین وی چہ لگ وقتی خیر دے کا لیکن امام سے وی چہ رستو بے کے فتوہ دا چاپ قول لا وفتوى المحققين على قوله محققين چه فتوى ورکی کنا اگر امام سے قول ورکی چه مازیگر منز بلگ رستو کہے بلکہ قال ابن نجیم وی دی ان الافتاء بغیره لا يجوزو کچھ تددین علاوہ سوک فتوى ورکی ندانا جائے چه دم ٹکو ناغوی دا بل نٹکو لا يجوزو بلکہ مازیگر دا منز حنفی مسلک کے خبر اکون دا بلگ رستو کہے مثلین تا چکر خبر ہو رسی داغین روز تو بلا کے او دیبن نجیم پا دیبانی اور رسالہم دوی رفع الغشا عن وقت العصر والعشا پا دی مسئلہ بانی ابن نجیم کتاب لکھلے دے ذکر دا مسئلہ لگا ذکر کو چھ بعد خلق داوی چھ پا دی فتورا چھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چھ دمازی گردہ منز دے لگ ون تک وقتی ہوشی ندے نور منزون ندے سے انی مگینٹ درے پاو مخ کی ہوشی مراقی الفلا شرد نور لزا مراقی کی ہوئی ویمتدو الى وقت العصر فیہ روایتان یعنی الامام امام سے ابن دو روایتا پکشت داو سیدہ چھ روایتا دوشتا امام تحاوی بھی او صاحبین ہوئی چھ مثل اول مختار دے لگ وقتی احنافو کی امام تحاوی وزر رشوے دے اور پسی اگلی کی ولیکن علمتا ان اکثر المشایخ على اشتراط بلوغ ذل مثلیه اکثر مشایخ داوی چھ پا مثلینو کی بے کے سور مثلینو تورسی لیکن نا وقت بے کے والاخذ به الاحوتو او احتیاط ہم پا دیکھے چھ خپا طریقے سر منزشی چھ دیر وقتی بانگوی ریشے زنانے ہو ری بیانت تیڑی نو خلاف دے احتیاط نا خوشو ذکر چھ تی روز تو کہنے یقینی ہوشو دے مثل ثانی نا پاسے کہے یقینی ہوشو مخی کے لگے اختلاف تے اور تقدیم الصلاة من وقتها لا يصحو دویم شرع الیاس کی دی صفحہ 67 اگر مخی مراقل فلا صفحہ 104 دا چلکہ اسڑی بھی زہ حنفی ما اور زہ حنفی مسلک کے دن داوے مجھے نموز وقتی دے نموز وقتی نے دے حنفی مسلک کے دن شرع الیاس صفحہ 67 ولی ابی حنیفتا ما فی صحیحینے امام بونی پا اسم نرے لگیا اگلا حدیث تے حدیث تا بخاری دا مسلم دے اگر مثال نہیں دے ورکڑے اے مسلمانان استاسو دا علی کتاب و مثال داغی سڑی گنتا کرے چھ مزدوری ہونی سو نفائے کرے مسلمان دے امت محمدی مثال ورکڑے دے دا مازیگر دا ما خام پا منس کے کارو کو اجر والا زیاد ورکو نو گوئے دا مازیگر دا ما خام پا منس کے پاسلے کم ای دا ماز پخین دا مازیگر دا ماندو پا نسبت سرا التا بخاری کی روایت راضی کا صفا رومنے جل 77 صفا ابردو بے زورے فین شدت الحر من فیح جہنم دانا کنے جمگا سے شر الیاس رسول اٹسو او حدیث پکے نشتا حدیث پکے نشتا ابردو بے زورے دماز پکے من لگنا وقت ہو کا نن سبا مثلا یو منٹ اور دولت دو منٹ اور دولت بان نماز پکے من داخلی گی نفس جواز خوشتا ہم غور وقت کی خبر رکھو نہ جس نا وقت لگ او کی خاص کر پگر میں کہ ندا بڑے رضیات خی ابردو بزورے فین شدت الحر من فیح جہنم ادام پا بخاری کی دی چھ نبی علیہ السلام وہ صحابہ سرا ایو تنوی دب بانگ ویم نماز پکینو بتائی ابرد صبر کا بے لگ روز تو وی دب بانگ ویم وقت داخل چھو ابرد ادیوی خطبہ جمعہ ٹھیک 12:15 شروع ہوگا چکن وقتی منزو کا پادی سو عملو کا فتاوی سراجیہ را فتاوی سراجی قاضی خان سره تړلې اوسو موږ سره دغه مارا کړي چې بل طریقې سره چاپی نه ما سفر داغه هغه وی واخر وقت عین دابی حنیفه اذا سوار ذل کل شی مثلی سوا فیض زوال د امام سے مسلک دار چې د سور مثلی نه تورسی نو داغه نه پس بکیږي مالا بد من ہو تو قاضی صاحب کتاب دے بے حقی وقت و تبیا ہوئی فلا والا چی دے پیشکی کنا کہ دے تو بے حقی وقت وی لکی گی ناغب بے حقی وقت لکی دی مالا بد دا کسا پا بائی سو روایت مفتابیہی ویدہ مفتابیہی پا کسی دا آغاز کر کر دے کن دے تو مفتابیہی روایت مفتابیہی از امام اعظم آس تو امام اعظم وی چی فتوہ پا دے را کہ وقت زہر باقی مانا دو تاکہ سایہ ہر چیز دو چند آن شود سوائے سایہ اصلی چداری اسی سورے اگر دو چند شی عزیز الفتاوا صفحہ 361 او اول نلا خبر کرے در چک در شاولی اللہ و خبر بھئی خو لیکن منگا در خپل طول جمہور و اکابرین تحقیق اقلو شاولی اللہ پلانی جے کہ داویری دی داویری دی منگا دقی تنگور منگ پل مجتہد امام اگر چی سویری ددے تابداری کوا چرا خطراتنا امنی جرلا خاغ تعلیم الاسلام تحفت السجن دا هو بہو دا بہشتی زیور دا تعلیم الاسلام دا پختو ترجمہ را اگر اردو کی لیکن اور آگے پختو ترجمہ را ہو بہو میں ہوئے ہو بہو ٹکی پر ٹکی ہاں چرتا ٹول خبر را جمع کی دا منظور دا جو دست دا آیا دو نہ چرتا یہ لسا تک کر خیلی پکیا خواہ دے خواہی نہ بھئی خو لیکن مفتی کفایت اللہ رہ مولا چرچا کفایت المفتی اگر داوی درم جل 81 صفحہ تعلیم الاسلام جب ہر چیز کا سایہ اصل سایہ کے علاوہ دو مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے بیا نمازی گر وقت سے شروع کی گی فتاوی دار العلوم دیوبند کے پین لسم سوال لے اگوی امام ابو حنیفہ کا رجوع اسو کچھ امام سے رجوع کرے دا شیر مثلین دنی مثل واحد دے یہ نماز خطن نے مانزہ کی رجوع کرے دا لگ وقتی دے ندا دوار خبری صحیح نے دی اور دیکھ قول امام اصح و احوت ہے دا امام سے قول دیر خدے اور دیر دا ترجیح لائق دے اور احوت تے علامہ شامیم دا بیر دی اور بیا لکی صفحہ 34-37 باندے راجح عند الحنفیہ قول امام اعظم ہے وقت زور دو مثل تک رہتا ہے وقت عصر کا بعد مثلین ہے مازیگر بانگ بالا غیوے چھے سور مثلین تو رسیم دا سے صفحہ 43 بانے ہوئی حنفیہ کا فتوہ ہر دو قول پر ہے ٹک دا بعد احناب پر بلا فتوہ اور کڑے دا خو احوت ادارا ہمارے مشایخ کا عمل دا مشایخ و عمل پا دے باندے دے چھے غلی پا مثلین باندی بیارا مولانا عبدالحی سے پک کل کل ادا سے جدا چلے گی تا غلی خبری جوابو نیم کردی دی صفحہ 64 اور صفحہ 67 باندے دل سے چونکہ اللہ مالوسیم دا باس کڑے دے پا دے دے کے انہا لدلوک شمس علاقہ سقل لیل کے دمازی گرد پا دی منز باندے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ اور اس پہ پسی سکیم فَتَحَجَّدْ بِهِ نتاجد قوام تاجد ستوی بیدار وہ ساپا دے قرآن اسی صحیح تاجد اگر چلو خوب پکیو کے اب یار آپا سے بیدار وہ ساپا دے قرآن تاجد کے دا قرآن وایا نافلت اللہ کو دا زیادی حکم دے ستار پاران تفسیر مظہری اگر پا دے دے کی رکلی دی چی زما پا نیز باندے خبری کردی دی نخپل خول ذکر کردے دا امتیانو دا پارا ام تاجد کول سنت موقع دی عام خلق نرے دیل ام تاجد کول سنت موقع دی ذکر چی نبی علیہ السلام دو فرمائل پلان کیڑو پاسی نا تب ہوئے چی لیکن خبر تحقیقی نہ دا مستحب خبر ادا کسو پاس ڈیر خوک رو پٹولو کے کل منظر تحجد ہو صالحین شعار دے اگر پک پل دے خو لیکن دون خبر ادا چی او تن عدت واخ لی او اغی پریدین خن کی اغل سنت موقع دی سکالتا غازی سے جور پتے ذکر کردے دیکھا نا دا غینم دا معلومی جی جی سوی عدت ہو لیو سوی عدت تے او تحجد والا کار کی ابیا تاجت پر خود ناغل خون شو آیوتا نام نہ پاسی نہ دگ نے دے سنت موکر تارک بیان دے نہ پھر تلک جاتی حکم دے سارا پارا آسا وادرا ایب آسا کا چزے بدر کی تاتا رب کاستا رب مقام محمود آد مقام محمود مقام محمود یہ اچت مقام نے چکر منگ دعا گاڑو دازان نرستو اللہم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه نپائے کہ بھی کرن وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وقل رب ادخلني مدخل صدق هو يا ايذ ما رب ادخلني مدخل صدق داخل کے امال را مدخل صدق نو زید رشتیا ہوتا رشتیا سو زید راحت زید عزت واخرجنی ابا سے مالا مخرج صدقن پویستلو رشتنی سرا شرخ سو چھ عزت راحت خوبی دا ٹول صفات پکی وجعل لی را کمالا من لدن کا رخپل طرفنا سلطان النصیرہ غلبا حکومت یادی نصیرہ چھ دا اللہ مدد بھی ورسرا غلبا دائمی چھ دا اللہ مدد بھی ورسرا کنا ناغبا دائمی غلبا عارضی بنی وقلو آیا بشارت جا الحق و راغ حق و ذاق الباطل اور رخش و کفر حق چرازی نو باطل کڑ آخلی زک آخری علت ہو ان الباطل کان ذہوقا یقیناً دا باطل کان ذہوقا دے دے ختمی دن کے رکی دن کے ذہوقا پمانا رزائلن فوز الکبیر ختمی دن کے دے رکی دن کے دے مزمحلن اللہ مالوسی غیر ثابتن دے کڑا کی ہو کدا حق والا رامخ کی شو وننزلو من القرآن بشارت او نازلو منگا من القرآن دے قرآن نا ما داسی سیزنا ہوا شفا ان شفائے کے شفا را عقیدہ بر سمشی اعمال بر خکولی شی اخلاق بر خیستہ شی ورحمت للمومنین اور رحمت مومنانو دا پارا قرآن چوے حافظ ابن کثیر ہوئی چھ بیا بر مرض دا شک نی یار جی دما شک دا شک ہوئے دکھا جو قرآن دینے دے ویلے کنا منافقت بدن ختمی گی شرک آثار بدن ختمی گی باطل تا میلان با ختمی گی غلط و خلق و تا کہ عدل با ختمی گی دا طول علامہ حافظ ابن کثیر دی دیلی کری زیادہ قرآن برکات تھی بیا دے دے کے یہ مسئلہ دا شفا دا نہ شفا د روحانی امراض و دا پارا خود دا د جسمانی امراض و دا پارا ہم دا اکثر مفسرین داوی علامہ علوسی باز کی نوائی و آیات و شفا ستن شپگ آیاتن دی جی پدے کرے شفا راٹک راضی و یشفی صدور قوم مومنین شفا ان لما فی صدور فی شفا ان و ننزل من القرآن ما هو شفا ان پیدا مرستو فوا یشفین قلوا للذین آمنوا هدى و شفا داش پگایا تو نے شو امام صبح کی داری کلی دی قد جربت کثیرا ما ډیره تجربه کړی دا چې مریض خپل رضان باندې دا دمی ویری دا یا تو نے شوب دے پدان باندې کی خپل یا کول نو ورزی زدی کی خیر دے اکا نز دکی کی بل پیدا شو کی نظر خپل سرشتا او امام قشیری اغوی زما زوی نا جوړو اما دا آیاتو نب پیوے نو دا دے پوجہ سر آغلا اللہ رب العزت صحت ورکو دا صحیح دم نے ابن تیمیہ میں انکار نکی ابن قیم میں انکار نکی زاد المعاد کشتا فتاوہ کشتا غلط دم زان لمے چن خیل بابا اپلانے اور دنگ آقوا دیکھوا اور درہ دا سے درہ غشانا دا گا نہیں آدھو خوز دا قرآن آیاتو نا او اسماء و صفات ہو او پاغیبان دم دا دے نے انکار نشتا ہاں ساخ کے اختلاف شتا باندھے پدے کے اختلاف تھا دا حسن سے قول لے دا ابراہیم نخعی قول لے اور امام مجاہد قول لے چما نہ دے نہ بہ کے امام مالک ہو ددی تاویزوں خبر اکڑے رہے چلا اچیے چی ددے سا حال لے اچھا کو پہاڑ آسانا کوشش دا پکار دے چدا دے انشی ہو کیے ضرورت پوک کے امام مالک ہوئی لا باس اب تعلیق الکتب التي في اسماء الله تعالى فيها اسماء الله على اعناق المرضى على وجه التبرك بها کسوک نا جوڑے سکتے را تاویزی کنا نا شرک اور موائے جو شرک کیلی جی پہ کہ دا اللہ آسمائی اور دا اللہ صفاتی نو دا کہ دا نظر دا دفع دا پارسو کی نو لا باسا پدے بانے باک پدے کے باک نشتا. شیخ الاسلام ہم پتاوا کے پدے گئے لے باس کرے دے کدا سوک لکی نو ٹک دی پل پتاوا خودی گوری کانا ابن قیم زاد المعات خودی گوری غنور خلا پرے دا اغیم لکلی دی اسماء و صفات یرا پتے بیان کے مشتا داود و پتشری کی تعویز سے کل ذکر کی چھ اسماء و صفاتی او عربیتی او مؤثرے نہ گنے او کاروبار تے نہ جوڑے او دے جتے پا میلے کے کہنے دکان نے پرانستری تس او کاغذ من جوڑے آکے اور آکا اگر نہیں آدھو کاروبار نہیں آدھو آسے چتا امرجنسی را پیغا چھو کی سوکو کی دے نا لکا زان مشہوری نہیں مشہورتیا دے دے لنو ارکی لکا بیا خلق بلکار نے کی امدہ کار بکینو پڑے بہت پرتائی چھ پروچو نراغ دی دی یا وقت راغ دا ما تو ایوی مالا باتیو کہ میں تو باتی ایسا نا پی جانم دانو باتی پاکی لازت ہوئی باتی ماتی خو پاکی نیچتا ہو جرا کمچتا اور ابن مسیب قول دارے چھ دا اللہ دا کتاب آیاتو نا کسوک تاویز کی داغی اجازت تے اور امام باقر ہوئی معشومان لکھو مطلقا اجازت تے اگر روایت کیوں معشوم ذکر شوئے رے معشوم ایک ہوئی لینی چھ یادو لینی چھ اصل خدا رے چھ یاد کے ابن سیرین داوی لا باسا باک نکی کچھ دا سوک دا قرآن کریم آیاتو نا دا دا کبیرن او صغیرن مطلقان آری او تنچی که غٹی که ہوڑو که او دا آغا غاڑ تکید او تاویزو آغا غو تکید وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ خطف سیر قرطبی سے ہوئی دے دے که آغا وی چی دا بی سعید خدری آغا روایت پیش کی دم باندے پیسے غصتی دا پا بخاری کے روایت رازی زمونگا شیخ رحم اللہ اغب صرف دا تعویل کو چدا دا غنیمت یا شکلو نزک اغسطری نور جمہور داوی امام بخاری دا سنیع نم دا معلومی گی اغا یا دا قبیلے مشر ہوگا نا نمار چی چلے ہو ندی پی صورت فاتحہ دام کڑلا ندیرش گڑان اغسط وزر الحمدللہ رب العالمین پی ویلو نبی علیہ السلام نے تپوس کڑو بیا رستو پیغمبر و تیبی لکل لکھو کڑلا دا شفا چی کم سیزو ندی دا قرآن کریم آیا تو ندی گبین سٹل لی کری لگا ولی صلات حاجت کا ولی او کا ڈاکٹر نے علاج کے دو اسباب پا درجہ کے دغا دی او کا ساخ کے نماؤوی سعید ابن مسیب ہو اگوی چی دا پا کم سعیدہ الفاظ با برابری او عبداللہ ابن عمر ابن العاص دا غر روایت تے کہ یو معشوم پا خوب کی یریگی ندا سے ورطا ہوا آیا دم پیچوا اعوذ بکلمات اللہ التام من غضبی و سوء عقابی و من شر شیاطین و ان یحضرون نو دو عبداللہ خپل کوشش بداو چی اول خود دا یاد کی لکہ تاویز تر ناڑی پالا سانا دم دے پدان باندے چی خو معشومانی خو نیشی کولے نیشی یادولے نکاغی لے کی نیجازت چتا اگا اس بلاگان چوئی کنا منع لکہ تمیمتن پکارا چرکا باللہ ہے اغیر لئے تمیمے مانا نا ورزی تمیمے دے کنجو کو توئی دا خپے تری گنگڑے ادا کنجو کے چوتا چی ادا کمل غلر ادا سے سیزون میزون جوکڑی پلاسٹک نا غور تا چی دغا ٹکن دی دغا ناجائز دی او پا دغی باندے چکم دین علماء کرام اغرط کی اجدار آجی کنا من علق شیعن وکی لیلے ہے کہ چاسا شیز وڑن کنا غطا بچکم دینو اوالا کڑی شی نوز کچا قرآن وڑن کڑی نو قرآن تب اوالا کڑی شی کنا نو گویا پا خپل زیبان دے دا ہر مسئلے خپل یو مقام دے افراد و تفرید با پکنک ہے کاروبار باتے نے جوڑے بزنس باتے نے جوڑے کار بورتا نوے یا بدو ہو پکنے لکے انسے با پکنے لکے اسرائیل خو پکے سے انہیں لکی تاغنا کو لگی یری گی پہ جبرائیل و میکائیل و داو پکے نے لکے اسماء و صفات پہ پکے لکے او دا قرآن آیاتونا کب پاغے دم کے او اوبا پہ دم ہے مریض پہ دم ہے شیخ الاسلام ام بھی ٹک دا ابن قیم ام بھی ٹک دا بلکہ محمد بن عبدالوہاب اغام مسئلہ اختلافی سے کر کر دا بیاوی چھ ٹک دا او تفسیر قرطبی کے دے دے کے دے ٹک دا او علامہ علوسی بھی چٹک دا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ونزيات كي ظالمان لا مگر تاوان تدیکو مثال لا سر دا قرآن لك باران كما ان سارا في الأصداف الدرة وفي صغر الأفاعي سارا سما لك باران کی ملغلرا تنا جوڑی گی سپے باندی سپے تا چی ساس کے لڑشی نو ملغلرا جوڑشی او دا اجدہا خلیتا لڑشی نو زہر تنا جوڑشی دا قرآن دے سو کیوی نو نور تاوان سوا کی گی فلا یزید الظالمین الا خسارا یدل بی کثیرا فیادی بی کثیرا ولیزیدن کثیرا منو ما انذر الیک من ربکا طغیانا و کفرا چوسی وطن قرآن وی کنا دا دے پکی راشی الا لعنت اللہ علی الظالمین اخپل ظالم دے نزل خطاوان سے واگا کنا ویدا آنام نار الانسان اکل جمگئے نام کو پیو انسان پسحت سرا مال دولت سرا آردا نمخواڑی دا توحیدا ونا بجانبے او لرکی اخپل ڈڑا ترنگو کی دا سے بی مالدار شمال خیرا پیسی ڈیری دی ویدا مستو شر رو کو رسی رتا سے تکلیفو اسپتال تو رسی کان یوسا نبیا پورا نا امید مشرک دے نہ دا اسنا منم نہ امید رے او اللہ تبی آواز کی قل ورتا ہوا یا کلن ہریو یا ملو ہریو سو مومن و مشرک ہو شفا و رحمتن و خاسرین دا ٹول یا ملو عمل لکی علا شاکلتی ہی پخپل ترد و طریقی سرام شاکلہ خپل ترد و طریقہ چلے دک ہمارا پاگے باندې خپل عمل جاری ساتھی علی مذهبی و طریقته خپل مذهب و خپل طریقہ دی روانی فربکم اعلم بمن هو علی سبیلا تاسو رب ډیر خپل والے پاگا چا چا ډیر ہدایت و علی دین سمیلار په اعتبار سلام فیسالون کان الروح دی تپوس کی استانا د روح بارکیم کدا روح نه مطلب قرآنی کنا بیا خو رب ظاهر دی ما قبل سلام زکا چل تم دا قرآن تذکر وا ہو سم دا قرآن تذکر دا خو اکثر مبصرین وی جدا دا روح نہ دے بدن کے دن جدا روحی دا دیر حقیقت مبارک کے تپوس شوے دے جدا انسان دا بدن دا دو دا دغی روح پا وجہ سرا اگر جا کم دے نجوان دے رے چی روح تیوزی کنا خو ام دا انسان دے لاس خفیس پر گے ارس پکی خو روح تے لڑا کارغان تا پتو لگے دا نئی والا خوال رازی گدران تا ام پتو لگے دا نئی والا دا غوخ تختی نور تم پتو لگے دا نائی والا دا وجود خرابی خاکی گی دے آوا تم پتو لگے دلا نور غزنیج تک روح تے ہوگا تکنا قالب خوشتا سانچا پرترا تدک روح پبارک تا پوست شوے دے ابن قیم اغدالی کلی دی چھے دا اغ روح یادی یوم یقوم الروح والملائکتو ذکر چوی دا بنی آدم دا ارواح چلی دے پبارک تا پوست نکی دا را غیب سر تعلق نساتی ارا باز سلف ام ویری جو غره قول نہ رے لگا جی چا قران میں یاد کرے دے وکذالک وحینا الیک روحا من امرنا ٹھیک دے قول لے غره قول نہ رے نو گویا دے دے کہ دارو چ دا بدن یہ راٹنگ کڑے دے او دے انسان پ بدن کے دا روح تگڑی گی دا سجے دے دا یو مسئلہ دا جمہور متکلمین وی چ دا عبارت تے دے بنیے محسوسے نہ بنیے مانا دا کم آزا و اندامون چلی بدن چلی دا حیکل چلی دا مجسم کاٹی چلی محسوس کی گی چطور تا اشارہ کولی چلی دغا انسان دا دے پا بارک چکم دے لتا پوس شوی دے الروح اللذی فی القلب دا دے پا بارک تا پوس کی چلی دا سا شوی دے ادا خوڑی را گلالا مسئلہ دا چی روح کم زی دے دا روح دا بدن اتصال شتاو کنا روح مرکی گیو کنا دیکھ تقریبا زر پور قول ندی نو دا قول پا کے مفسرین ذکر کی چھ دا انسان چھ دے دے عبارت تے تے یو جسم نورانی علوی نا انسان یو جسم دے نورانی دے اوچت تے جواندے رے حرکت کی اور دا روح پا دکے دا سے سرایت کی پا دے بدن کے لکا دا گلاب پا پانا کے ابو عرق گلاب دے عرق اگے سنگ سرایت کڑے دے اولا کا دا تیل پا زیتون کے سنگ کی سروٹ کا کے سنگ وور پروت تے نو دک کا شانتے پدے بدن کے دا روح دن نپروت تے. دا ابن قیم خپل کتاب کے نکلی دی کتاب الروح او غوی چھے ام دیتا دا ثواب ویما او دا دینا علاو بل ستا ثواب نویم. کتاب الروح سو پا گراوی جی دارا غاڑو دینا خو وحید الزمان سے دا بخاری پا شرک نکلی دی چھے دے ابن قیم دا کتاب دے. دویم قول لارے چھے غوم دا دیر علماء پنیز بانے عقلن و شرعن صحیح دے. انہا مخلوقت مع الاجساد سنگ چھے بدن پیدا کی گی ندارو و سر آغا وقت پیدا کی گی لکر آمالک چھے راضی کنا نجھے بدن تیار شی ندے پک دارو پھوکوئی کلا چھے کلا سلور میں اشت تیرش دائن پس بچے پدک رو پھوکوالش پدے کے بیا سنگ چھے تاسو پدے خدوے کے ممیدی دی دا پلاتون مسلک دار غلط تے اور دا متقدمین فلاسفو چھے روح چھے دے ندا قدیم دے. بیا دا یو اختلاف دے جی دا روح چھے دے دے با خپل مڑکی گی او کنے با مڑکی گی ہر چیز نہ مرگ دے کنے کل شین حالکن کل نفس ذائقت الموت دا روحم یو شے دے روح لا مرگ شتا او کنے مرگ لا مرگ شتا دا خو حدیث صحیح کرا جی مرگ با مڑکی گی خدا روح با مڑکی گی او کنے نوید چھے تو دا روح ستا ہوئے کہ روح دیتا ہوئے چھے دا جسد نوزی کم مڑا لیشی چھے ساتھ اوزی دائی ندا مرخ والا رازی تا دے بدن نخوزی کل نفس ذائقت الموت اکا دا دے مطلبی چھے دا بدن نوو تا بالکل فنا شو او رک شو او ختم شو نو دا قول غلط تے ذکر سنس درجہ کی چھے مون دے پتہ نشتا سنس پا درجہ کی من وجین ارتباط یہ دا بدن سرجی بیا دا یو مسئلہ دا چھے مستقر دا ارواح کم دے دے نکم ارواح کدام بیا ہو گیا دے ان کتاب الابرار لفی علین نبی ویلو کنا اللہم بالرفیق الاعلا مستقر دا ارواح دا شہداؤ دا شہداؤ پا مسئلہ کی منگا ویلو اگا پا جنت کے اگا قنادیل معلقہ بالعرش ارواحهم فی حواسر طیور خضر دا غشنو مرغانو پا ججورو کے دوشو انبیاء و شہداء درم مستقر دا ارواح دا طول مومنانو چاویری دی چا پا جنت کے دے دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی انما نسمت المومن طائرن دا روح دا مومن چلی دا دینا مرغی جوڑا شدہ جنت تا ورزی او بیا روز تو دا قیامت پا ورز دے بدن تا دا رازی مخ کے نرازی دا صحیح حدیث تے دری مامان پا کرا غری دی ابن حزم سوئی ابن حزم ظاہری او عامت و آل الحدیث علام علی سوئی اغیو داوی چی دا کبر کرے دا ابن حزم مسلک دے چھے دا روح و دا بدن بالکل یو بل سر اتصال لے دے قبر کے. ابن حجر دا لگا ابن عبدالبر اگر دا ویلی دی چھے دا شہداؤنا علاوہ دا نور و ارواح و مستقرم افنیت القبور دے خدا دیر ضعیف خول لے ٹک نرے افنیت القبور سر دے تعلقو اگر نشتا او دا ارواح و اتصال دا بدن سر کئی نیی دے او شتاو ما خو پا حقیقت مونگا بالکل نہ پوئے گو. یو طرف تر برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت تے چکے بنوری چی اور روح برازی پرے بدن کے او بل طرف تر نور روایت اغام پرے کے رازی مطلب دارے چی دائے اور راسے گرانا گنتا کے مسئلہ دا حقیقت تے سوک زکر نہ رسی چی قرآن ہوئے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا قل الروح من امر ربی ہوا یا دا روح من امر ربی من علم ربی دا دما دا رب دا علم ندے شاہ ولی اللہ فوض الكبیر لا يعلمه الا الله روح المانی ددی به مطلب یو الله پویگی مونږ ته پته نشتا وما اوتیتم من العلم الا قليلا اون دې در کړی شوی تاسو ته د علم نام اگر ډیر کم ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك امتنان وحی مې ته کړی دا وننزل من القران دا دما احسان چې تر قران نه یې ولئن شئنا کومږه وغواړو لنذهبن بالذي اوحينا اليك خام خام بلرکو بالذي اوحينا اليك غواهي چمنگه تا تکو ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بیا بات نمو میخ پل زان لا به دے قران پ واپس علينا زم پ مقابله کی وكيلا نو اسوک مددگار. تفسیر قرطبی دا عبد الله ابن مسعود قول نقل کی ستاس دین چاول ختمی گی او سیزون رکی گی نا امانت باول نی امانتو نا بختم شی اخیر که چه بلکل شیورانی گی نمونز بی او این نهاد القرآن دا قرآن چه دیده گور ما دام ستاس انا ورس پا ورس باندی لرکی گی اب بیدا آیت ہوئی ولینشینا لنزہبننا او تفسیر قرطبی کی دی اسناد صحیحون صحیح سند دی ردی اللہ مالوسی دا لکلی دی جدی دا مطلب دی چی دا مصاحف چی دی دا راوالی ندا و بالکل خالی قیامت تنیز دینیز دی دا سینیر حافظانو چی دی پا دے که بدا قرآن کریم اغا چی کم دین نی دی قوت حافظہ که بدا قرآن کریم اغا نی خو لیکن غور قول دار چی عمل بختم شی اسی بلسترکی گی و عمل بنی رستو آیو ابن ماجہ کے صحیح سند دے بے سند قوی دا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے نبی فرمائے دی لکہ جامع چھو رس تورد زڑی گی اور رستی گی نداز الہ اسلام اما تردے پورے چھو وقت براشی چھو خلق با پیراشی اوغی تبارو دا پتہ نہیں چھو ارم من ستوی صدقہ ستوی قربانی ستوی بڑاگان با پاتی چھو بڑاگانے نہیں با دونوی چھو ارم دمونگا مشرانو اوغی باوی چھو لا الہ الا اللہ انور منتم خبر نحن نقولوها اغیوی نمونگ داویت او حدیث تیر عبداللہ ابن عمر مرفوعان روایت لا تقوم الساعتو خیامت تر اغی وقت نرادی چرا قرآن با اغز تلڑ شی چرا کم زین راغل دے دا عرش نگیر چا پیرا با بنگی گی دا گبین نمچو گونتا که او اللہ با دیتا پوسو کی چی سنگر تشریف روڑو نورتا باوی چیر فی کا خرچتو و الی کا اعودو ستان راوتی ما قرآن غیر مخلوق دے او طالب یادر دما اتلا ولا یعمل بی لست لکی گما عمل لابانی نکی گی از دود دستور لگورا مطلب دارے دود دستور لگ را لی لیکن عمل نکی ناوی چی پڑولے کی واچی قرآن وصر ای اڈول کی مور پسی چی را دے قرآن مخ کی منگا ڈول کی وخو عمل پی نکی دا اسخاط پا دیرہ کیم قرآنی چی را دے قرآن مخ کیا کار کو چی غاڑو ثابت نہ رے دیکھو اے راڈمان کی دیکھو اے ملیان کی عمل پی نکی دم درود لدے خو یواز دم درود لکھو ندے دے دا انکار نشتا خو یواز دم درود لندے چی صلا راغل دے اگر قرآن مجید مقصد چی کم دے اگر لچار آوان غصتا وخواسوهم لم یقرؤوا تدبرا بل التبرک لا لفهم معانی چی پا معنی دان پو کی عمل پیو کی پالون لے قرآن ناغستو چی دا پال لپارا دے پال پا قرآن باندے ازی چی تا ختمونو متمونو کی لیکن چی کم مقصد دے قرآن چی عمل لے پا قرآن اگا نشتا الا رحمتا من ربکو لیکن منگ تا سر دا قرآن باقی پری خودو الا رحمتا من ربک استثناء منقطع لیکن آتینا ہو منتالا دا در کڑے دیت جلالین رحمتا من ربک دا رحمت استاد رب دے طرفنا استثناء منقطع الا پمانا دا لیکن ان فضلہو کانا علیک قبیرا یقینا دا اللہ فضل پتابانے دیر زیاد تے پاگ فضل کی دام دے چا قرآن نازل کڑے دے پائے کے دام دے چا مقام محمود بدل در کی نمخ کے ذکر ہوشو اعجاز دا قرآن وننزل من القرآن قل لئن اجتمعت الانس والجن ورتوایا کہ جمع شید انسانان او پریان اتفاق کی دی سقلین ذکر کڑلا ٹھول دنیا کے راج مشین ام کو سقلین مقابلہ کی کنا انکار کو یا پیری کڑ دے بدماش پیری آیا بدماش انسان کڑ دے نزک دی یادی اللہ مالوسی ہوئی علا یا تو بمثل هذا القران فدی چ دی روڑی پشان دے قران لا تو نبی مسی دے کون تک نشی روڑی کاٹے کی نم دا سے قرآن نشی روڑے ایسے بلا گیا ہی کناغا امریکے گا چھ 77 سورتو ندی پکے او ما چکم دے نو دا قرآن مقابلہ کے قرآن جو کڑ دے ولو کان باد ام لباد زہیرا اگرچہ باد رزینا را پار دا باد مددگار ولی نیم ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من چھ کلنن سبق شروع کون امی ویدو چھ ولقد صرفنا اس بیاوی او خام غابت آکی سرا بیان کر دے منگا خلق دا پلے قرآن کے من کل مسل دار قسما عمدہ مضمون دار قسما خیستہ بیان مسل عمدہ مضمون او خیستہ بیان فابا اکثر الناس الا کفورا خپل مانا خدا رچ انکار خو مطلب بدائی لا یفعلو والا مانا نہ کوی ڈیر دخل کو نہ نہ غواڑی زیاد دخل کو نہ الا کفورا مگر ناشکری وقالو لن نومنا مفسرین وی او دل جمشی او اتباو پکی شیباو پکی ابو سفیانو پکی اسودو او ولیدو ابو جہلو عبداللہ ابن امیو خطول شیطانان ناجمشی او نو نبی علیہ السلام تیویلو نور ڈبشو دغه وقتو کعبے سرناستو ٹولو چیر اتوی جد پیغمبر مکنه دا مون سا خبر دا تا سرنم دا خبر کو تا مون پا دے ٹولو خلقو کیو شرمولو عربو کی جو سڑے پیرا شوی دے او غدا تے خبر کی چی مشرانو دا سے نوے کرے یا محمد مون تا سرنم اخیرے خبر کو لقد شتمت الآباء وعبت الدین زمون مشران دے ڈیرس پکڑلو اس امی کنا نوڑ تا نیتا کو مشران کنزینو مشران دے ڈیرس پکڑلو او جن کے رالا چنجی لٹھائے او اخیاران دے کمکل ثابت کڑلو او زمون معبودان تر کنزلو کڑلو او فرقت الجماعتا او زمون خمد ادار غم خادیو اغدر آل اوران کڑلو ہر خراب کارتاو کو ہر خکار در آل اوران کو نتدا سے میرا بانو کا کتے چتا پیسے گواڑے گا نا نچے مال دل جمع کو دے دے مفسرین ذکر کی نچے سونا مال لے پکاری نہ تالا بدر کو لکہ سوک دا مال غرضیانی چے مال والا ورکی نگلی شی او کنا تا سرداری گواڑے او باچائی گواڑے نہ تا حیات تا دمونگا مشرے او کنا تا مازغری خرابی نچے علاج دلو کو اگر چے تا جینے گواڑے نچے کم کور کرے جینے خواہ خیغہ بدل در کو طریقیم دائی کنا چے بڑائی پیسے والے چے زوانی جینے والا ورکی نکہ تا پا دے کسا گواڑے کنا نچے اگر کارون تالو کو اگر خام خواہے چے دا پیغمبر ایمان نہ دا مطالبی دا پرستی وطا پیش کن چے دا کارون رالو کنو یو خرال دا کارو کا چے چینے زی پا دے بانے دے بیگی پا دے ماں ککے دویم دا چے ستارے باغی زمون دی نی خدا کجورو باغ دی چے مون کجوری خرو نمون برے او منو چے کجورو پاکے نمیلاوی گی نمون بیسو منو اگر کجورو کور تر اوڑو انگور پاکے مخدی چے انگور خرو او باغ دی دا سی چے پا مند کے پاکے نیرون چلی دی برن دا آسمان نے او ٹوٹھلا مانے خیر دی راوا چوا ملائک را لپا جرگا کے راوالا خط تیر برن راشی چے مونگے او گورو چے دا مخوریز دی ترا خط دا اللہ را طرف نراغلے لے چے دے پیغمبر مانا نو بس اللہ آگے برے منو اسے دے نمنو نو دا ہے او پرست پیش کن نو جواب پیغمبر ورکی سبحان ربی سبحان اللہ دی اسرا بی عبدی سبحان ربی تا تکو دعوی و دلیل کے مطابقت نا پیجنے نو کما دا دعوی کری چیزو اللہ ما نو راشد دا پرست را دا پیش کے اما خدا ویدی دی الکن تو اللہ بشر الرسول زخ رسولی ما نو دا رسول چی کم کار دے فرائز دی داغی مطالبہ کوئی امانا گویا دا دعوی و دلیل پا منس کے مطابقت ہی کنا چو سی اوتن وی وولا امدر والا امدر اللہ دالے در زیدن در نا غشا وحا دا خوٹی خبر ہے نا دا زو ایم زو پیغمبر ایما اتاس زمان دا خدای توب کارو نگوارے وقالو وائدی لن نومن لکار کی زمان در اوڑو منگ پتا خبر دینا منو حتی تفجر لنا تردے پوری چی رو باسی زمان دا پارا من الارد رزمک رمکینا یمبوانا زیم والا چینی یمبوان چی بئی گی بیا اسے نا چی توائی چی زمزم دا دیر دا کنا دانا زی پا دے بانے اوبا پکار دی ال تر اوبو دیر کموت تی ترو سا پورے پکی کموت تی دو بو وڑو کے بوتل چیلے دکان کے دو بو او پیٹرول علے نا پیٹرول تی او سو پیسی ارزان دی او تکون لکا جنت من نخیر وعنبین یاوی ستار پارا سباغونا رکا جرو دانگرو